mi a régiek vagyunk, a rendszer új. Még mindig nagyon nehéz elhinni és feldolgozni ezt. Még mindig nehéz együtt élni ezzel az új magyarság érzettel. Valami megváltozott. Valami megváltozott a néplélekben. Orbán Viktor egy olyan magyarság definíciót diktált, amely kifejezetten Verbőci hármas könyvéből táplálkozik. Kifejezetten feudális, főúri, kifejezetten a történelmi sérelmekre alapoz, és azokon élősködik, és kifejezetten reakciós szellemű. És nagyon sokáig úgy tűnt, hogy ez a magyarság tudatrablás, ez sikeres volt. És aztán teljesen váratlanul, az én számomra legalábbis teljesen váratlanul, a magyar nemzet tudat fellázadt Orbán Viktor ellen, és az ellen a magyarság definíció ellen, amit ő diktált a magyarságnak. És feltöltődött egy köztársasági, polgári, Kossuthi értelemben vett tartalommal, valami olyasmivel, mint az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc szelleme, valami olyasmivel, mint az őszi rózsás forradalom szelleme, valami olyasmivel, mint az 1945 és 48 közötti rövid köztársaság szelleme, vagy mint az 1956-os forradalom és szabadságharc szelleme. Ez egy másfajta magyarság definíció, és én abban bízom, hogy ez a változás, hogy a lelkekben ment végbe, ez most ad nekünk egy új esélyt, hogy új alapokon, a 36 év kudarcából tanulva új kezdetet nyissunk, tiszta lappal kezdjünk egy új korszakot. Hallatlan nagy lehetőség egy nemzedék számára egyszer adódik egy életben, és hatalmas a felelősség, hogy ezúttal ne roncsuk el úgy, ahogy korábban. Nekünk másodszor adatik meg, Robi, vagyis hát nekem még nem, de a nálam picivel idősebbeknek másodszor, 89-90-ben érzésem szerint a nemzet, hogyha te így fogalmazol, hogy nemzet, lehet ezt is mondani, lehet népet mondani, lehet magyarságot mondani, sok mindent, de akkor mintha nem élt volna ezzel az eséllyel megfelelő módon, és az vezetett el odáig, hogy kicsúcsosodásaként a kudarcnak 16 éven keresztül haladtunk teljesen ellenkező irányba, mint amerre haladni kellett volna. Szerintem most annyi történt, hogy az utóbbi években már teljesen egyértelműen magyarként nyugaton járva, a nyugati civilizációban járva lehajtott fejjel kellett közlekedni, és a magyar nép most egyenként is, meg összességében is felemelte a fejét. Ugye? És azt mondta, hogy nem hajlandó tovább lehajtott fejjel közlekedni, hiába szitok szó, de Brüsszelben, hiába szitok szó, de Párizsban, hiába szitok szó, de Londonban, tehát Európa civilizációinak központjaiban, hanem innentől kezdve kihúzott mellkassal és felfele tartott fejjel egyenrangú félként fog közlekedni. Szerintem ez történt most. Ez nem csak nemzeti kérdés, hanem ez civilizációs kérdés és világlátási kérdés, és Európa szempontjából is egy döntő kérdés, és szerintem egy új generáció is belépett, amelyik megmutatta, hogy egyáltalán nem hajlandó megadni magát. És szerintem ez hosszú távon is nagyon biztató, és tőlük várhatjuk azt, hogy a polgári ellenállás gondolata, a polgárosodás gondolata és a polgárság gondolata az ne csak egy a levegőbe elszórt mag legyen, amit most a szél elfújhat, nem mondom, hogy tavaszi szél, de a szél elfújhat, hanem amely tényleg lehull a földre és gyökere tereszt, és onnantól kezdve ő határozza meg azt, hogy azon a földön mi történik, és nem a föld határozza meg azt, hogy mit akar saját magából kinöveszteni. Az első választás 1990. március 25-én tartották, és akkor Baló György volt a műsorvezető, és azt mondta, hogy köszöntöm a nézőket a rendszerváltás szilveszterén. Így fogalmazott. És valami nagyon-nagyon hasonlót éreztem én is, amikor vasárnapest ott ültem különböző stúdiókban, hogy tényleg egy ilyen generációs élményre van most lehetőségünk. És azért van egy óriási különbség szerintem a között, hogy az a generációnak mi jutott rendszerváltásként, és mi jut a mostani generációk. Hát gondoljunk bele abba, hogy 80%-os volt a részvétel. Tehát alig volt olyan ember bizonyos helyeken, aki éppen nem volt, nem tudom, letörve a keze, vagy éppen nem tudom, hogy valami iszonyatos betegség miatt feküdt az ágyban, mindenhol elmentek az emberek szavazni. 90-ben 64% volt a részvétel. Gondoljunk bele abba, hogy 90, amikor az első szabad teljes körű választás, az emberek harmada le sem szarta. Elment rá. El sem ment rá, és gyakorlatilag ez teljesen beáraszta a későbbi eliteknek a legitimációját, és ez vezetett oda, hogy 2006-ban lényegében elsüllyedt a Magyar Köztársaság. De a gorenye hűtőért azért mentek. Azért mentek. Szó szerint gorenye hűtőt osztogatott az egyik fideszes jelölt. Tuzson Bence Dunakeszi. A kedvencem ráadásul. Bár nem sokat szeretném már a számra venni Tuzson Bencét, majd végig szántok azokon a fideszeseken, akik egyénében nem nyertek a listán, viszont a 43. helytől felfelé voltak feliratkozva. Tuzson Bence az egyikük. Hála a jó Istennek, a rohadt hazug gecinek. Tehát igazságügyi miniszterként, akinek annyi hozzáfűznie valója volt, nem tudom hány gyerek megerőszakolásához, hogy nem történt ilyen, és hogy rágalom, rágalom, rágalom, attól nem sokra számíthattunk, azt gondolom. Kis színes súlyok, nem nagyon tűnik úgy, mint aki készülne lemondani. Azt mondja, hogy a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az alaptörvény egyértelműen szabályozza. Nagy Dávid elvileg benyújtotta a lemondását, Dobrev Klára lemondott, Rogán szerint az emberek megbüntették a Fideszt. Hajdú Péter volt, az az én véleményem, a legértelmesebb megszólaló a Bálnából kifelé, aki nagyjából legalább a valóságra reagált, baszki. És tényleg így volt. Elfogták Amerikában Bolsonaro államcsíny kísérletért elítélt korábbi hírszerzési főnökét, aki azt hiszem 16 évet kapott a távollétében, most már ott van, ahol lennie kell. Ez nem a magyar belpolitikához tartozik, de igen. Értjük, hogy miért. Németh Balázs nem ment be hétfőn a saját műsorába, bár igazából az, hogy most plusz-minusz egy nézője vagy készítője van a 800 megtekintést generáló műsornak, az mindegy, illetve Fanka Deli elvileg pártot akar indítani. Én lebeszélném, még egy ilyen fasságot csináljon, aminek nem sok követője lesz, de hát egyébként a pártok virágzása az el kell, hogy kezdődjön, tehát ilyen szempontból én örülök annak is, ha nácik is vannak köztük, de azok már vannak. Tehát, föl vannak baszódva amúgy hallgatóink, amiért szerintem torockai náci, legyenek fölbaszódva a mi hazánkra, bazd meg. Tehát vannak rendezzenést nácik is, de torockai speciál nem játszik hangszeren, tudtam. Bocs, annyi, hogy a George Simeon gratuláltam úgy Magyar Péternek azzal a megjegyzéssel, hogy ő amúgy nem táncolt magyar sírok, ellentétben a Tisza eredményvárója látta azt, hogy bizonyos emberek táncra perültek, és hogy ez milyen ciki, de ennyi volt a reflexiója a magyar választásokról a román szélsőjobboldal vezetőjének. 2006-ban vette fel a magyarság azt a karmát, amit most sikerült letörleszteni. Ez egy 20 éves csapda. 20 évre estünk bele ebbe a csapdába. 2006-ban történt valami gyalázatosság, aminek nem lett következménye, ezért aztán lett egy 16 éven keresztül tartó következménye. Az ördögnek tartoztunk ezzel a 20 évvel, de végre vége van. Végre levontuk a kellő tanulságot. És hát sokszor elmondtam, hogyha volt nekem ez alatt a 20 év alatt egy visszatérő mantrám, akkor az az volt, hogy Gyurcsány és Orbán ugyanannak az érmének a két oldala, a fejet nem lehet leváltani az írásra, az írást a fejre, mert minden esetben megmarad mindkettő, hanem magát, ezt a leértékelődött, elinflálódott érmét kell kidobni, és újat verni helyette. És 2025 májusában Gyurcsány Ferenc visszavonult, és nem egészen egy évre rá Orbán Viktor megbukott. Nagyon érdekes az, hogy a Pócs magyarázta, azt a Pócsot még megnéztem a Partizánban, ma reggel a Deák Dániát már nem, tehát azért a lófasznak van vége. Hogy a Pócsot számon kérte a Gulyás Marci, most már nem emlékszem pontosan melyik mondatával, hogy ugye kéne észrevenni a hibákat, és bizonyos dolgokra azt mondta a Pócs, hogy hát az 2022-ben is úgy állt már, és már pedig akkor nyertünk. Tehát, hogy amikor így az ember próbálja így ceteris paribus keresni, hogy ez a kapcsoló nem ez a konyhájé, nem ez a garázsé, akkor talán ez nem ez a fürdőszoba, de mindig csak egyet kapcsolsz át, hogy melyikkel basztuk el. És bármit olvasott a Gulyás a fejére, arra mondott egy olyat, hogy de az már 2022-ben is úgy volt, és akkor nyertünk. És én most egy 24 órája azon pörgök, hogy ami nagyon-nagyon nem volt úgy 2022-ben, a hányással teli kádban a dugó, a Gyurcsány Ferenc. Tehát az, hogy ő kihúzta magát a hányos kádból, ez szerintem nagy jelentőségű. Én valahol egyfajta köszönetet érzek azért, hogy Gyurcsány Ferenc eltakarodott, hogy ezt most a félrekúrásával sikerült összehoznia. Ha 2006-ba takarodott volna el, akkor hol tartanánk? Meg. Igazából az a helyzet, hogy bármikor, ha eltakarodott volna, ja. Mert én nem állok neki az meg fejet hajtogatni a Gyurcsánynak, mert ezt az eltakarodását ebben nemhogy 2006-ban, az elmúlt 16 évben bármikor meghúzza, akkor ott 4 évenként lehet, hogy összejött volna az, hogy megépül az előző ellenzéket a helyére tevő új erő, új üzenettel, egységesen, nem szövetségeket, nem koalíciókat ígérve, hanem hátat fordítva az eddigieknek, és akkor már máshol lennénk. Például kimaradt volna az elmúlt 4 év a nulla repülőrajttal, meg a miniszterelnökünk szerint ugye nem egészen 1%-os gazdasági növekedéssel, és 0,3%, és az előtti 4 évből meg kimaradt volna, ami akkor történt, legyen az a éppen folyamatban lévő MNB-rablás, vagy a lélegeztetőgépnek becézett mindenfélének az átfolyatása, a semmiképpen nem a Takács Péter rokonának a cégén, és így tovább. Igen, szerintem ami nagyon fontos, itt elhangzott 1%, hogy 90-ben 64% vett részt, most meg nagyjából 80%. Szerintem ez a 16% különbség, illetve az a hatalmas felszabadult ünnepség, amit az utcán láttunk, és amit akkor meg nem lehetett látni az utcán, az lehet a garancia, a kettő közötti különbség arra, hogy itt most tényleg rendszerváltás történik, és nem hűtőváltás. Mert az kiderült, hogy annyi történt, hogy a Szaratov helyett Gorenje jött az országba. Ez volt a legfőbb változás. Most viszont egyrészt a fiatalok jelenléte, akik itt maradnak velünk, és szerintem az eltökéltségük is marad, főleg akkor, hogyha lesznek olyanok, akik figyelmeztetik is őket, hogy most akkor tényleg nem hűtőt váltunk, vagy most mit tudom, iPhone-t váltunk, hanem rendszert. Ugyanakkor nagyon kell vigyázni arra, hogy a csapda még mindig itt van. Tehát ez a rendszer, ez 16 év alatt úgy kiépítette magát, hogy a rendszer áll, és Orbán Viktor nem véletlenül nem mondott le, mert itt Oszi szépen sorolta azokat, akik lemondtak, meg akik visszaléptek, meg akik úgy érzik, hogy felelősséget kell vállalniuk. Orbán Viktor természetesen a súlyos vereségért sem vállalt felelősséget, egyetlen szavával sem, illetve nagyon úgy tűnik, hogy nem akar visszalépni. Minden demokratikus párt vezetője egy ilyen vereség után legalább felajánlaná a lemondását, és ez nem véletlen, ugyanis készen állnak a csapdák. Készen állnak azok a csapdák a magyar nemzet számára, amelyek arra szolgálnak, hogy akár visszapottyanjunk az Orbáni világba, ugyanis itt a 3000 milliárdnál nagyobb költségvetési hiány, a jól előkészített kommunikációs csapdák, hogy az 1000 forintos üzemanyagár eljöhet, azok mind olyanok, ami ellen egy kormány nagyon korlátozott eszközökkel rendelkezik. Egyszerűen úgy hagyták itt az országot, hogy a populista szövegével, a Fidesz, meg a mögötte álló és még mindig meglévő propagandagépezetével arra készül, hogy megfordítsa ezt a közhangulatot. Nem most, lehet, hogy 2 hónap múlva kezdenek igazán neki, de szervezi Orbán Viktor, és az lesz a kérdés, hogy a polgárosodásban hova jutottunk el. Mert ha megint a krumplileves lesz a kérdés, és megint a krumplileves árával lehet az embereket terrorizálni, akkor nagyon nagy baj lehet. De én bízom benne, hogy pont ez a generációváltás is a választókban, meg az előző éveknek a tanúságai eljuttatták oda a magyarokat, hogy fel tudják mérni, hogy amit majd a Tisza kormányra akar kenni az Orbán rendszer, azt igazából az Orbán rendszer követte el, csak a Tiszán csapódik le. Mert erre nagyon kell figyelnünk, hogy erre készülnek, ezt fogják tenni, arról nem beszélve, hogy el fogják játszani az antidemokratikus kétharmados szisztéma áldozatainak szerepét, miközben az ő antidemokratikus kétharmados rendszerüket fogják lebontani. Tehát borzasztó csapdák vannak még itt, és nagyon észnél kell lenni. Hát én azt hiszem, hogy ha Magyar Péter megpróbál szociális alapon versengeni a Fidesszel, mondjuk a szociális juttatások, kiutalt javadalmazások, vagy adókedvezmények, vagy rezsicsökkentés, vagy 13. meg 14. havi nyugdíj. Tehát ha ezen a mezőn akarja legyőzni a Fideszt, akkor a Magyar Péter ebben el fog bukni. Hogyha ilyen alapon, hogyha a magyarságnak a kapzsiságára, mohóságára, korruptságára, megfizethetőségére játszik, az szerintem egy vesztes játszma. Nem is ezért választották, aki Magyar Péterre szavazott, nem azért szavazott Magyar Péterre, hogy családtámogatást kapjon tőle, vagy hogy csökkenjen a rezsi, vagy hogy az energiaárak, vagy az üzemanyagárak hogy alakuljanak, hanem elsősorban azért, amiért már Orbán Viktor 2010-ben kérte a választóinak a bizalmát, elszámoltatás, felelősségre vonás, út a börtönbe program, nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal. Ezek azok az ígéretek, amikre a magyarok leadták a szavazatukat, és meggyőz, és erre viszont meg bőven van pénz. Erre csak politikai akaratra van szükség. És ez lenne a rendszerváltás. És ha igen, persze, ez feltétele a rendszerváltás. És ez garantálja azt, hogy a következő rendszer más legyen, mert itt egy precedensnek kell születni. Elsősorban nem azért várják el, meggyőződésem szerint van az emberekben egy sértett igazságérzet, és óhajtják, hogy igazságot szolgáltasson az új rendszer, az előző rendszer bűneiért. De a fő motívum az, hogy ha most itt ezt a precedenst legyártjuk, akkor ennek a nyomán a következő rendszer más lesz. Akkor Demokrész kardjaként fog lebegni az összes politikus feje fölött annak az ítéletnek a lehetősége, amely ítéletet itt most meg kell hozni számos politikus bűnöző fölött. Nem csak politikus fölött. Tehát van egy országunk, ahol a botaküllők között, meg a megoldjuk okosba, fölülről mintából folyik lefelé, egészen a piaci alkudozásig, a lakásbérlésig, az, hogy pofán baszlak, ha nem adod meg, és mennyibe kerül 100? Vagy várjál, legyen 200. Tudod, az teljesen önkényes, mindenféle polgári tisztesség normát nélkülöző üzletkötés, és nevezzük üzletnek azt is, amikor a vélemény nyilvánításodra mondasz le azért, hogy a zsarnok főnököd ne basszon ki a munkahelyedről. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, és ez is egy rendszer, nem politikai, ez egy erkölcsi rendszer. Látod, hogy Nyugat-Európában minél inkább vikingbe mész, annál inkább az emberek becsületesen igyekeznek befizetni a szabadság árát, és vissza is kapják. Mi ezt azért várjuk el a politikusoktól, nem jobb emberek, ahogy az ügyvédek se, ne röhögtessük már, ne levettessük ki magunkat, hogy azért, mert kivakarózott valaki öltönybe, azért is veszi föl, hogy jobb benyomást keltsen, mint amilyen. De ennek ellenére az emberek azt gondolják, hogy annak mintának kéne lenni. Ezért magyarázkodnak, amikor melegorgiában voltak, hol ott mehetnének, hogy könyörgöm, ha élvezik, és nem bántanak, ott mindenki oda akart menni. Érezzék jól magukat, de amikor kiderül, másnap kiállnak a gyöngysoros pulyka feleségükkel, a két hülye gyerekkel a sarki kertesház elé, és sajtótájékoztatót tartanak, mint a első áldozásra készülnének. Bazd meg, álljatok bele, hogy milyen emberek vagytok, de legyetek becsületesek, mert ez szem előtt van, és az emberek az autópiasztól a tanárverésig innen veszik a példát. És igen, szerintem ezt a rendszert is le kell váltani, és ebben a rendszerben mi is minden nap aktorkodunk és művelünk. Igen, és ez a rendszerváltás téma, ennél itt maradnék, erről beszélsz te is igazából, hogy ebben kell, hogy változás jöjjön. És azért nagyon fontos az elszámoltatás, mert Orbán Viktor azzal, hogy nem mondott le, és a választás óta minden mondatával azt igazolja, hogy ő továbbra is a következmények nélküli országban szeretne élni, ahol a pártvezetőnek nem kell levonnia a következtetéseket akkor, hogyha mögötte a propaganda gépezettel, mögötte az államgépezettel, mögötte a végtelen vagyonnal ekkorát bukik, nincs következménye. Nem kell, hogy következménye legyen annak se, hogy Mráz Ágoston Sámuel bemérte, hogy a Fidesz nyer, hogy az Alapjogokért Központ még aznap este is olyan közvéleménykutatást tett közé, amelyikben nyert a Fidesz. Semminek, Deák Dániel lobogtatott papírjának sincsen következménye. Ő ebben hisz. És a mi országunk szerintem, és a jövő Magyarország az biztos, hogy az az ország kell, hogy legyen, ahol van következmény. A következmény pedig most, hogy elszámoltatják azokat, akik 16 éven keresztül loptak, 20. Lerabolták a 20. Legyen 20. De... És ha ez megtörténik, akkor 30-ban nem arról fog szólni a választás, hogy csökkente a rezsi, nem arról fog szólni, hogy hogy állnak az üzemanyagárak, mi van a családtámogatással, tehát nem arról fog szólni, amiről Orbán Viktor szeretne tematizálni. Ez egy tematizációs verseny. Meggyőződésem szerint a Tisza szavazók nem az életszínvonaluk javulása érdekében, 4 éves távon remélt javulása érdekében szavaztak a Tiszára. És ez a módja annak, hogy egybe lehessen tartani ezt a tábort, ami nagyon homogén, ideológiailag is nagyon homogén. Valójában ez az összetartó erő, vagy mondhatom, hogy ez az a közös gondolati mag, az elszámoltatás, ami köré a Tisza élmény szerveződött. Igen, nagyon fontos csak annyi, hogy ide, hogy a Batthyány téren Magyar Péter beszéde alatt olyan nagyon sok mindent nem skandált a tömeg, de a börtönbe skandálást hallani lehetett. Igen, megkérdezte a Sarkari Zsolt reggel, amikor leszavazott Orbán, hogy mekkora vereséget kéne szenvedni ahhoz a Fidesznek, hogy ő lemondja, azt mondta, hogy nagy. És ennyi volt a válasza. Ezt képest itt van. Én azt is gondolom, csak a Viktor felvetés, mert a Egri Viktor felvetésére, amikor mondta azt, hogy nagyon sok gazdasági... Ez fontos. Igen. Nagyon sok gazdasági problémával kell majd szembenézni az új kormánynak. Azt mondom, rengeteg olyan szimbolikus ügyet jön, akkor meg lehet csinálni, amivel szerintem azért nagyon sok embernek az elégtételét el lehetne érni. Szőlőcői ügyek feltárása. Hogyan lehetséges az, hogy Juhász Péter Pál ilyen szabadon tudott mozogni ebben a rendszerben több mint 10 éven keresztül? Kinek állt az érdekében az ő védelme? Ne adj Isten, lehet, hogy neki is most meg fog nyílni jobban a szájot előzetesben, mint mondjuk korábban. Nagyon kíváncsi leszek rá. MNB, orosz infiltráció a külügyben, kegyelmi ügynek a különböző részletei. Volt-e bármilyen kapcsolata Orbán Viktor közvetlen családjának esetleg ahhoz, hogy ez az ember kegyelmet kaphatott? Lusztrációs törvény, ügynökakták. Iványi Gábornak az ügye például. Nekem nagyon szimbolikus volt az, hogy vasárnap észak ugye a Pálinkás szilveszteri felsegítette Iványi Gábort ugye arra a színpadra, szerintem nagyon szép momentuma volt ennek az éjszakának. Ezek mind-mind szerintem olyan ügyek, amelyek rövid távon, pár hónap alatt gyakorlatilag nagyon sok embernek tudna nagyon komoly elégtételt jelenteni. Igen, és szerintem ez is hozzátartozik az elszámoltatáshoz. Abszett. Tehát az elszámoltatás az nem csak anyagi értelemben létezik, hogy mit loptak el, mert igazából ezt is ellopták tőlünk, ellopták az igazságot egy csomó területen, tehát az is az elszámoltatás, hogy kiderüljenek ezekkel a mocskos ügyekkel kapcsolatban a háttértörténetek, és hogy mi volt a valóság.